अतेदं ज्ञानं विशेष ज्ञानत्वात् घटादि ज्ञानवत् अविद्योत्तम। जो स्वरूप ज्ञान है ये तो विशेष ज्ञान है, घटादि ज्ञान के समान अविद्याजन्य होगा। तो न तत्स्वापे स्याद इति आशंका है। इसे पाठे न तत्स्वापे स्याद न तत् स्वरूपम स्वरूपभूतम स्याद पाठभेद पाठभेद पाठभेद स्वरूपभूतम स्याद न तत् स्वापे पाठभेद लिख देना इसमें। हाँ पाठभेद लिखना पाठांतर न तत् स्वरूपभूतम स्याद स्वापे न स्याद के अविद्याजन्य है। अविद्याजन्य कोई ज्ञान नहीं रहता तो स्वरूप ज्ञान भी नहीं रहेगा, तो स्वरूपभूत कैसे होगा। इतिहास क्या है तदेत तदेतन्मथ्यमान स दैक्यदर्शन लक्षण भवती तत्व संशुद्ध प्रसन्न व्यवतिष्ठते। तदेतत् स्वरूप ज्ञानम मथ्यमानम मथ्यमान कर भेद दर्शन से पृथक विवेक आदि से मथन करके मखन निकालते हैं। ऐक्य दर्शन लक्षणम भवती भवति अतीव संशोधन प्रसन्नम भवति व्यवतिष्ठते। मथ्यमान का अर्थ क्या टीका है भेद दर्शनाद विविच्यमान पृथक क्या तदेतत् एकत्व दर्शन मथ्यमान सदा शुद्धम प्रसन्न भवति इति भाष्य में कहा। भवति इति पदस्य अर्थमः व्यवतिष्ठते भाष्य में प्रसन्न भवति यहाँ प्रसन्न व्यवतिष्ठते। विशेष ज्ञानमपि एतद् वस्तुनिष्ठत्वात् न अविद्या पक्षपाती इत्यस्य उक्तत्वात् स्वापे स्वरूपतया तस्तेति विचारः। जो स्वरूप ज्ञान है विशेष ज्ञान है सामान्य होने पर भी वस्तुनिष्ठ वस्तु विषय के वास्तव है न अविद्या पक्षपाती न घट ज्ञान आदि जैसे नहीं। इतुक्तत्वा सापे स्वरूपतया तस्थिति तो सापे स्वरूपतया तस्थिति सप्रकाश चिदात्मत्वेन आत्मा सुप्तो स्थितश्चेत् न किंचित् अविदिशम् इति कथम उत्थितस्य असंबोधति इति आशंका। असंबोधति कथम विशेष विशेष दर्शनासूते रसंबोधस्तदात्मनः दे दीप्यमाना विज्ञप्तिर् विशेष विशेषात्मावतिष्ठते। विशेष दर्शनानाम असुते विशेष दर्शन से असुते असंबोध तदा आत्मनः विज्ञप्ति देदीप्यमाना विशेष आत्मा अवतिष्ठते विशेष देदीप्यमाना अवतिष्ठते सुप्तो स्थितश्चे न यह विशेष तद्वदेव सर्वज्ञानमपि तदा न स्यात्। जैसे विशेष ज्ञान नहीं रहता है सर्वज्ञानमपि सुप्तो न स्यात् इति आशंका देदीप्यमाना विज्ञापित विज्ञापति देदीपान उत्तम स्वयं विशेष विज्ञान आत्मना देदीप्यमान भवती देदीप्यमान होती का आत्मा आत्मा देदीप्यमान भवती स्वयं विशेष विज्ञान आत्मना देदीप्यमान दी में दीर्घ नहीं क्या देदीप्यमान भवती देदीप्यमान आत्मा पुलिंग उनसे श्लोक में विज्ञप्ति दिया आत्मा आत्मना सापे कर्तृत्वादि विशेष ज्ञान अनुत्पत्तिर विशेष ज्ञान अनुत्पत्तिर असंबद इतुक्तत्वात् स्वयं तो अहमेव इदम् इतेवम् रूपम् ज्ञानेन अस्तीति समुदायार्थ। स्वयं तो अहमेव इदम् इति रूप स्वरूप ज्ञान वहाँ शब्द प्रयोग नहीं होता इस प्रकार वृत्ति भी नहीं है किंतु उसको कहने के लिए अहमेव इति करके स्वरूप ज्ञान है। वृत्तानुवादे प्रासंगिकम चोद्यम निरस्य अनुवादम उपसंहरति, जो कहा गया उसका अनुवाद उपसंहार करते सुषुप्त इति। सुषुप्त स्थानकं रूपं तदेतत् प्राग् प्रदर्शितम् तत्रैत शङ्क्यते ज्ञाने सम्बोधः कथमात्मनः सति स्याच्चेदनाशङ्का स्त्रीपुं दृष्टान्तनिर्णयात्। तदेतत् सुषुप्त स्थानक रूपम प्राक प्रदर्शितम, सर्वभूत ज्ञान पहले कहा। तत्र एतत् संकेत ज्ञाने कथम आत्मना संबोध, ज्ञाने सति सति ज्ञाने कथम असंबोध चेत त्रिपु दृष्टान्त निर्णयात अनाशंका, त्रिपु दृष्टान्त दिया है तो ज्ञान रहता है। ऐक्य दर्शन रूप स्वयं ज्योतिष्टेन आत्मा सुक्तो तिष्ठति उत्तम, सुषुप्त स्थानक रूपम तदेत प्राग प्रदर्शितम, एका आधा का ऐक्य दर्शन रूप स्वयं ज्योतिष्टेन आत्मा सुक्तो तिष्ठति। आत्मन स्वयं ज्योतिष्ट स्थिते चोदयति, स्वयं ज्योतिष्ट यदि तत्र संख्यते ज्ञाने कथम आत्मन असंबोध, ज्ञाने सति कथम असंबोध। सति स्वरूप ज्ञाने न अज्ञानम, स्वरूप ज्ञाने सति अज्ञानम न, अतः सुषुप्ते स्वरूप ज्ञान राहित्यम अयुक्तम इत्यर्थ। इसी पाठे स्वरूप ज्ञान राहित्यम अयुक्तम, हाँ पाठवृत्ति क्या है न, हाँ न सा सर्वज्ञान साहित्यम अयुतम, हाँ वो उसमें पाठ भेद है बड़मा जी पुस्तक में, किंतु उसको चिन्ह नहीं किया ऐसे रखा है। सर्प ज्ञान राहित साहित्यम, सर्प ज्ञान साहित्यम अयुतम पूरा पीछे कहेगा, हाँ न सर्प ज्ञान साहित्यम न इसे पूरा पीछे कहेगा, कुछ नहीं नहीं बनाना नहीं, साहित्य पाठ भेद है नीचे रखा है टिप्पणी में, किंतु उसको चिन्ह नहीं किया बड़े महाराज ने, तो अर्थों को समझ लेना, पाठ भेद लिखना है तो लिख लो। स्वरूप ज्ञान साहित्यम न ऐसे पाठ होगा तो ये पूरा पीछे का कथन होगा, स्वरूप ज्ञान साहित्यम न कहा न नहीं राहित न साहित्य नहीं अच्छा अयुतम अच्छा न साहित्यम युक्तम स्वरूप ज्ञान साहित्यम न युक्तम अच्छा स्वरूप ज्ञान साहित्यम न युक्तम, तो स्वरूप ज्ञान साहित्यम न युक्तम कहेंगे तो पूरा पीछे कहेगा न युक्तम है वो स्वरूप ज्ञान साहित्यम अयुतम न युतम तो अयुतम स्वरूप ज्ञान साहित्यम अयुतम ही पूर्व पीछे का कथन होगा, और स्वरूप ज्ञान राहित्यम अयुतम कहेंगे तो ये सिद्धांति का कथन होगा। अनुवाद करिए सती स्वरूप ज्ञाने न ज्ञानम अतः स्वरूप ज्ञान राहित्यम अयुतम, स्वरूप ज्ञान राहित्य जो पूर्व पीछे कहता है वह अयुत होगा, सिद्धांति का कथन होगा, क्योंकि नीचे टिप्पणी में वो चिन्ह बड़े महाराज ने नहीं किया जैसे ऐसे पाठ रखा है, तो यहाँ थोड़ा इस प्रकार है। शंका अभी पूर्व पक्षी की शंका चल रही, आगे नीचे से तृतीय चतुर्थ पंक्ति टीका देखो सिद्धांत महा नैवम, यहाँ से सिद्धांत शुरू होगा, उसकी पूर्व पंक्ति देखो पूर्व पक्षम उपसंहरति तमय थी, तो ये पूरा पूर्व पक्ष का चल रहा है, बीच में सिद्धांत कुछ कहता है फिर पूर्व पक्षी कह करके इसे चल रहा है, तो थोड़ा समझ लेना है। तो सर्वज्ञान राहित्यम अयुतम कहेंगे तो सिद्धांति का सर्वज्ञान राहित्यम अयुतम। स्त्रीवाक्यन चिद्रूपस्यापि सुप्तो अज्ञानयुक्तम इति चिद्रूपस्यापि अज्ञानयुक्तम का निन्नितत्वात् न आशंका इति इसलिए आशंका जो पहले था सत्य स्वरूप ज्ञाने नाज्ञानम अत सुसुप्त स्वरूप ज्ञान राहित्यम ये जो पूर्वपक्ष कहता है तद अयुतम सिद्धांति कहता है। पूर्वपक्ष ने क्या कहा सत्य स्वरूप ज्ञान अज्ञान न अत स्वरूप ज्ञान राहित्यम सुसुप्ति में ऐसा जो पूर्वपक्ष कहता है तद अयुतम इति किसका सिद्धांति का कथन त्रिवाक्य न उसे फिर सिद्धांति आगे कहता है चिद्रूपस्यापि सुप्तो अज्ञानम युक्तम निर्णित्व न आशंका इतिहास सैत चेत अनाशंका स्त्रीपुण दृष्टान्त निर्णयाथ कथम सत्य विज्ञान असंबद्ध इति चौद्यम संकितम विज्ञान असंबद्ध कैसे अनाशंका ऐसा परिष्ठत दृष्टान प्रयुक्तत्वात् इति सिद्धांति कहता है तेन युक्तम सुप्तो अज्ञानम ऐसे कहने पर उत्तर माह ये उत्तर सिद्धांत नहीं पूर्वपक्ष कहता है पूर्वपक्ष संख्या के अंदर सिद्धांत ने से कहा सुप्त अज्ञान होगा उत्तर माह से पूर्वपक्ष नहीं तदिति नहीं तदेव यतस्तत्र सस्यैव ज्ञान हेतुषु अविभक्तो विशेषेषु भवति इति प्रदर्शितम् एतदेवं न यतः तत्र सुसुतौ विशेषेष ज्ञानहेतुषु सस्वेव विशेषेषु अविभक्तो भवति इति प्रदर्शितम् ज्ञान के हेतु सब है विशेष सब ज्ञान हेतु होने पर भी वहाँ अन्य मनस्क होने के कारण विशेष अभिभक्त संबद्ध नहीं होता है अभिभक्त एक हो जाता है ज्ञान हेतु रहने पर भी अभिभक्त होता है विशेषेषु विभक्त नहीं हो करके वो एक हो जाता है ज्ञान हेतु रहने पर भी। इससे पहले कहा त्रिपुण दृष्टान्त के द्वारा विशेष सब ज्ञान हेतु होने पर भी अभिभता नहीं होकर के एक होकर के अन्य मनुष्य होकर के किसी का ज्ञान नहीं होता है ये कहा था। आगे यहाँ में भेद बताएंगे टीका में तत्र स्त्रीपुंसोर्मितो योगे दिहेतुषु चक्षुरादिष्ट वो बुद्धि हेतु तो है किंतु बाह्यांतर विशेषेषु पुरुष भवति अविभक्त अविभक्त एक हो जाता है विभाग दि है ना अभिभूत अंतर विभाग बुद्धि नहीं रहती भेद नहीं रहता भेद बुद्धि क्यों नहीं अन्य मनस्कत्वाद इति यतः स्त्रीवाक्य दर्शितम अतः नहीं तो चौद्यम इसलिए ये तो ठीक नहीं कि जो पूर्व सिद्धांत ने कहा त्रिवाक्य दृष्टान्त से परिहार हो गया तत्र ही विद्यमानेषु विशेष ज्ञान कार्यसु अभिभूत भवति इतम असंबद्ध तत्र इत्युक्ते वहाँ विशेष ज्ञान कार्य में अभिभक्त होता है सब विशेष ज्ञान का कार्य सब है अभिभक्त होता है अन्य मनस्क होकर के अज्ञान होता है तो सुसुद्य में फिर इस प्रकार हो सिद्धांति कहेगा तरी स्वापे भी सत्सव धीयतुषु विशेषादृष्टि अन्य मनस्कत्वाद सिद्धांति की शंका सुसुद्य में भी बुद्धि हेतु रहते समय विशेषादृष्टि विशेष ज्ञान ही होता है अन्य मनस्कत्वाद इत्याशंका आह आह पूरापिशी यह पुनः न शक्यन्ते विशेषा प्रसमीक्षितुम् यतोऽत्र प्रविभक्तेन स्वेन बोधेन तिष्ठति यह पुनर् सुश्रुति में विशेषा प्रसमीक्षितुम् न शक्यन्ते यतः अत्र स्वेन बोधेन अप्रविभक्तेन स्वेन बोधेन अवतिष्ठते तो अपन स्वस्वरूप बोध रहता है यहाँ विशेष का ज्ञान हो नहीं सकता है तो ज्ञान का हेतु ही नहीं सुश्रुति अवस्था में पूर्व विषय कहता है नहीं तत्र विशेषा ज्ञातुम योग्य, क्यों नहीं तद हेतु नाम सतात, ज्ञान हेतु नाम सतात, अन्यथा सुप्ति अभिवात, विशेष ज्ञान होगा तो सुप्ति नहीं होगी। अतः तत्र अखंड स्वरूप ज्ञप्ति मात्रत्व है ना आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति यदि है तो अज्ञान नहीं रहेगा उसका अभिप्राय। उक्त शंका तादवस्थ्यम फलमा, इसलिए क्या अर्थ हुआ, वही शंका रहा असंबद्ध कैसे रहेगा, असंबद्ध सति ज्ञाने कथन स्यादिति शंक्यते, तम एवेति चेन्नैव स्वयं ज्योतिष्ठमात्मनः सति ज्ञाने कथम असंबद्ध इति शंक्यते, तो इसलिए क्या होगा, तमेव ज्ञान है ही नहीं असंबद्ध है तो, इति चेत नैवम, नैवम को अग्र सिद्धांत उत्तर देगा, आगे श्लोक है, नैवम आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठम महतेह प्रयत्नेन यतः प्राक् प्रतिपादितम् सिद्धान्तस्य स्थितत्वाच्च यथावदुपपत्तिभिः। नैवं से सिद्धान्तः यः महता प्रयत्नेन यत प्राक प्रतिपादितम स्वयं ज्योतिष्ठम आत्मन प्रतिपादितम सिद्धांत स्थित यथावद युक्ति से सिद्धांत स्थित है स्वयं ज्योतिष आत्मा है, इसे तमय नहीं अव आत्मा में अज्ञान से है। टीका में निर्विकल्पक ज्ञप्त्यात्मना सुप्त आत्मस्थितुपगमात, सिद्धांत मानता है असंबोध आयोगो असंबोध नहीं होगा, असंबद्ध होगा तो जमा हो जाएगा जड़, अन्यथा ज्ञप्ति स्वरूपत्व सिद्धे रे आत्मन जड़ता सब तो ज्ञान तमय वही थी, इसलिए नहीं तो ज्ञान जड़ हो जाएगा। इति पूर्व पक्षी उपसरण थी तमयव, इति चेत पूर्व पक्षी यहाँ तक तदाहु तमयवेत रूपम सैत् न ज्योति, ऐसे प्रमाण देता है पूर्व पक्षी अज्ञान रूपये, सिद्धांत है नैवम, यहाँ से सिद्धांत है स्वयं आत्मन स्वयं ज्योतिषम यह महता प्रयत्न न यत प्राग प्रतिपादितम नैवम, इसकी हेतु उत्तम च ज्योति रूपत्वस्य महता प्रयत्न विभावितत्वादिति यह इति श्रुति में प्रागिति ब्राह्मण ब्राह्मण आरंभा विधानम, ब्राह्मण के आरंभ में स्वयं ज्योतिषुकाया इतश्च आत्मनो न जड़ता इत्याह सिद्धांत से स्थितत्वाच सिद्धांत आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठम स्थित कैसे अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति इत्यादि वेद सिद्धांत तस्य अबाधित उपपत्ति भी अबाधित युक्ति से स्थित है, जाड्य घटवत अनात्मता इत्यादि भी युक्ति भी जड़ होगा तो अनात्म हो जाएगा, न आत्मा जड़ इत्यर्थ उत्तम तदुत्तम स्थितत्वाच सिद्धांत से उपपत्ति भी है। आत्मा ज्योतिरूपश्चेत तरी स्वापे स्फुरणादृष्टे तदा तस्य दीपवनाश स्यात्, शंका है ज्योतिरूपश्चेत स्वापे स्फुरण तो नहीं दिखता है तो दीप के समान दीपन ज्योतिरूप है कि नष्ट होता नहीं दिखता है, यहाँ भी नाश स्यात् क्योंकि ज्योतिष स्वसत्तायम प्रकाश अभि विचारा, ज्योति है तो प्रकाश होगा। ततश्च क्षणवाद आपत्ति, क्षणवाद आपत्ति मतलब जो ज्योतिरूप ज्ञान है किंतु नष्ट हो जाता है, संकते प्रदीपवद प्रदीपवद विनष्टो मिति चेदभिधीयते प्रत्यभिज्ञानतो नैवं पूर्वदृष्टस्य वस्तुनः प्रतिभवत अयम विनष्टि चेत अभिधीयते नैव पूर्वदृष्टस्य वस्तुना प्रत्यभिज्ञानतः सोहम जागरमी जो सुप्त पूर्ववस्तु दृष्टस्य वस्तुना प्रत्यभिज्ञानतः नैव उत्थितस्य पूर्वबोधे दृष्टम अधिकृत पूर्वबोधे जो दृष्टम विषयीकृत अधिकृत दृष्ट को विषय करके प्रत्यभिज्ञान दिखती है स्वापे पूर्व द्रष्टुर्नाशे दृष्टा नष्ट हो जाएगा तो दृष्टांतर से च उत्थाने तदवेगा सरस्वती में यदि दृग रूप नष्ट हो गया दूसरा दृग रूप होगा तो परामर्श नहीं होगा न क्षण बाद शंका यदि परिहार प्रतिभा आत्मन सुप्ता वनाशे प्रत्यभिज्ञा अंतर्मा सिद्धांत कहेगा यतः प्रत्यभिजाना अति सुषुप्तादुत्थितस्ततः सर्वावस्था स्वयं नित्य आत्मानैव विनश्यति यतः सुषुप्तादुत्थितः प्रत्यभिजानाति ततः सर्वावस्थासु अयम् आत्मा नित्यः नैव विनश्यति उत्थितस्य यः सुप्तः स जागर्मि इति प्रतिभिज्ञा होती है आत्मन अवस्थात्रयेपि स्थायित्वात् नाश सुप्तापे नश्यति स तर्हि तदा कीदृश विवक्षते सुषु तत्र समस्तैरिन्द्रियैर्हीनः संप्रसन्नो निराकुलः सुप्त स्वप्ना न जानाति यः स आत्मेति भण्यते समस्तैरिन्द्रियैर्हीनः संप्रसन्न निराकुल सुप्त सपना न जान यह सपना न जानाति स आत्मा इति वर्ण्यते स इंद्र रहित स्वप्न बोधे भी नहीं यदा सुप्त संहत सर्वेन्द्रिय स्वप्नान अन्यथा ग्रह भेदान जागृत स्वप्न रूपा न प्रतिपद्यते सपना न जानाति कहन से अन्यथा ग्रह गृहणत स्वप्न अन्यथा ग्रहण नहीं है जागृत स्वरूप स्वप्न जागृत जो नहीं जानता है तदा स्थूल सूक्ष्म कुला आकुलता विकल स्थूल सूक्ष्म विषय से आकुलता रहित नाड़ी पूरी तत्व द्वारा ब्रह्मणि अवतिष्ठते नाड़ी पूरी तत्व के द्वारा ब्रह्म रूपे रहता है यह सुप्त स परमात्मेति उक्तम तद अभाव नाड़ीसु तत्श्रुते इत्यादि ब्रह्म सूत्र में तद अभाव नाड़ीसु तद अभाव स्वरूप स्वप्नाभाव नाड़ी द्वारा आत्मनैव स्थित न च नाड़ियाँ पूरी तत्व टीका में नाड़ी में पूरी तत्व नहीं रहता है नाड़ी से पूरी तत्व से इसे आया ब्रह्मसूत्र में कहीं नाड़ी में रहता है कहीं पूरी तत्व में रहता है कम है उदयाकाश में तो नाड़ी के द्वारा पूरी तत्व के प्रविष्ट होकर के फिर ब्रह्म में रहता है ये एक स्थान में रहता है जैसे राजा प्रासाद से थे कुष्ठ से थे इसे करके दो तीन सप्ताह में आया तो एक के लिए अलग अलग प्रयोग होता है कहीं नाड़ी से कहीं पूरी तत्व कहीं हृदयाकाश से तो नाड़ी पूरी तत्व के द्वारा हृदयाकाश से रहता है इसे ब्रह्मसूत्र में आया पूरी तत्व के विशेष हृदय विष्णु को कहा नाड़ी नहीं तो नाड़ी के द्वारा पूरी तत्व में जाएगा और पूरी तत्व का हृदयाकाश में आप पूरी नाड़ी के मुख नाड़ी का वहाँ से नाड़ी शुरू होती हृदय विष्णु हृत्पिंड का विष्णु है वहाँ भी नाड़ी पूरी तत्व जो है हृदय विष्टम और नाड़ी के प्रारंभ ही से प्रारंभ हुआ और जो ऊपर जाता है तो सुषुम ना वो तो पूरी तरह नहीं पूरी तरह हृदय विष्टम तो कहे ऐसे उपदेश सके थे राजा प्रासाद से थे प्रकोष्ठ से थे नगर्याम अस्ति प्रतिभिज्ञाया भ्रांतत्वात् कथन तया आत्मन स्थायिता पूर्वशी बौद्ध मत के अनुसार स्थायिता इति आशंक्य अबाधात् प्रमेव साहित्य मत्वा बाध नहीं होने से प्रमा है न नाद्राक्षम स्वप्नम अध्येति प्रतिबुद्धोभिभासते जाग्रस्वप्न सुसुप्ते च तस्माद् आत्मा स एव स प्रतिबुद्ध अद्य स्वप्नम न अद्राक्ष्यम इति अभिभाषते तस्माद् जाग्रत स्वप्न सुषुप्ते ये आत्मा सैव आत्मा स आत्मा ये अभिभाषते सैव आत्मा सैव आत्मा सैव आत्मा दोष आया जाग्रत स्वप्न सुषुप्ते च स अभिभाषते तस्माद् सैव आत्मा यस्माद् उत्थित स नैव वदति तस्माद् एकैकस्याम् अवस्थायां यो असौ आत्मा स एव प्रत्यवस्था में जो आत्मा हुई स एव अवस्था त्रय भी प्रत्यभिज्ञायते प्रत्यभिज्ञा च अबाधात् अभ्रान्तदाय इति तत्रैव श्रुति संवादं दर्शयति स्वप्नम् स्वप्नमेति सुषुप्ता च स्वप्नात् बुद्धान्तमेव च इति श्रुत्या पुराप्युक्तम् तस्मान् आत्मा विनश्यति सुषुप्ता स्वप्नमेति स्वप्नात् बुद्धान्तमेति इति श्रुत्यापि पुराप्युक्तं तस्मात् आत्मा न विनश्यति श्रुत्या पुराप्युक्तं जो अपि है श्रुत्यापि श्रुत्यापि पुरा पहले श्रुति से कहा आत्मन सुप्तावना से फलित बोस्त स्वयं स्वयं ज्योतिषभावस्थ तस्मादात्मा सुसुप्तगः प्रत्यग ज्ञान तत्कार्ये रसंस्पृष्टः स्वभावतः स्वभावस्थ संयति तस्माद् आत्मा सुसुप्त आत्मा प्रत्येक अज्ञान तत्कार्य असंस्पृष्ट स्वभावतः संस्पृष्ट है सुसुप्त विशेषणाद अवस्थान्तरे नास्ति संयतिष्टम इति आशंका प्रत्येक कौन सा श्लोक है प्रत्येक अज्ञान तत्कार्य स्वभावतः संस्पृष्ट शंका ही सुश्रुतक विशेषणाद अवस्थान्तरे नास्ति संयतिष्टम इति आशंका प्रत्येक ज्ञान तत्कारी स्वभावतः संस्पृष्ट से हमेशा एक रूप उत्तम ही स्वात्मनैव ज्योतिषा अवस्थान उक्तम स्वभाव से आत्मा किमिति सापे स्वात्मानम अन्यंच न वेत्तीति शोध्य मनुद्य यद इत्यादि वाक्यम परिहारत्वेन आदते यही शंका हुई इस आत्मा स्वरूप है तो फिर कैसे नहीं जानता है इसको उत्तर देने के लिए यद वीतन न पश्यति पश्चान्य वीतन इसी वाक्य श्रुति वाक्य यह उसकी अवतरण क्या चल रही यत्तु यत्तु तच्छंक्यते कस्मात् आत्मा प्राज्ञो न पश्यति चैतन्यात्म स्वभावोपि तच्चापि शृणु साम्प्रतम् चैतन्यात्म स्वभावोपि प्राज्ञः आत्मा कस्मात् न पश्यति यत्र शङ्क्यते तच्चापि साम्प्रतम् शृणु प्राज्ञी नहीं हम छूट गया तत्संकेत कस्माद आत्मा अच्छा प्राज्ञी न पश्यति नहीं प्राज्ञ सुश्रुति के लिए नहीं कर रहे प्राज्ञ ठीक है मैं कहाँ टीका तो कुछ नहीं स्वापे स्वात्मान अन्यम चरण व्यतीत चौथे मनोदय इसके ऊपर टीका नहीं ना, दूसरी टीका है नहीं प्राज्ञों प्राज्ञ। अच्छा अच्छा हाँ तो प्राज्ञा अवस्था में इसे करना पड़ेगा तो प्राज्ञ क्या करते हैं सुसुप्ते सुसुप्ते पुरुषे सुसुप्त पुरुषे सुसुप्ते होता है सुसुप्त पुरुषे प्राज्ञा में सुसुप्त पुरुषे तो इसमें ठीक है उक्त स्वभावश्चेत किमिति स्वापे स्वात्मा चना व्यतीत चैत्य मनुदेव यद इत्यादि वाक्य तो प्रशंका में भी स्वापे तो यहाँ स्वापे है शंका में तो प्राज्ञ कहेंगे तो भी होगा सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञ पाठे है तो ठीक है प्राज्ञ क्यों प्राज्ञ को ले करके तो प्राज्ञ जानने के लिए तो नहीं शुद्ध स्वरूप क्यों नहीं जानता है शुद्ध स्वरूप है क्यों नहीं जानता है क्योंकि उस समय प्राज्ञ रहता है करके मानने के पूर्व पीछे नहीं कहेगा स्वयं प्रकाश आत्मा है तो क्यों नहीं जानते है प्रश्न है इसे प्राज्ञ कर्ण से सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञा ठीक है हाँ वो कर्तरी प्राज्ञ लेने की कोई जरूरत नहीं जागरण सपन सुश्रुति में शुद्ध स्वरूप है शुद्ध स्वरूप स्वयं ज्योतिष है तो वो क्यों नहीं जानता है ये प्रश्न होगा विश्व श्लोक में प्राज्ञा ठीक है बड़े महाराज पुस्तक में है उस पुस्तक में मूल में है मूल में वो संशोधन नहीं किया है। परेष्ठ संबंध उक्त ये जो हुआ भर्तृप्रपंच मत के अनुसार ये ग्रंथ की अवतरण क्या है तत्र अनिष्टम अंशम अग्रे निरसिष्यते इसमें जो आगे कहेंगे उसको मैं संप्रति सोक्त संबंध अनुसार न अक्षराणी व्याख्यातुम उत्तम अनुभाषते अपने व्याख्यान अपने अनुसार स्वभाव स्वभाव नात्मन काम कर्मा विद्यादि बोधवत असंगानन्वयुक्तिभ्यां कामादिश्च मृषात्मतः आत्मना काम कर्म अविद्यादि आत्मन स्वभाव न बोधवत यथा बोधवत आत्मन स्वभाव न काम कर्म अविद्यादि आत्मन स्वभाव असंग अनन्वय उक्तिभ्याम असंग अनन्वय भवति कामादिश्च मृषात्व कामादि काम कर्मादि मिथ्या है इसे आत्मा का संबंध नहीं। आठ कार्य सहितम अज्ञानम न आत्मरूपम कार्य सहितम अज्ञान आत्मरूपम चैतन्य तथा आत्मरूपं तो चैतन्य श्रुतिगुतिभ्याम स्थित बोधवदीति व्यतिरिक दृष्टान्त स्फुरति इसी माया बोधवत कामकर्मादि कामकर्म विद्यादि आत्मन स्वभाव न बोधवत बोधवत में यथा बोध आत्मन स्वभाव व्यतिरिक दृष्टान्त चैतन्यम आत्मनस्तत्व कूटस्थं न तो कामवत् अनाद्य विद्यायोगोस्य तत्कार्यैरादिमान् मतः आत्मनः तत्त्वं कूटस्थं चैतन्यं न तु कामवत् अनादि अविद्यायोगस्य तत्कारी आदिमान मत अनादि अविद्यायोगस्य तत्कारीर आदिमान, कार्य आदिमान वस्तु तो अनादि अविद्या योग अस्य आत्मना, कार्य आदिमान होता है कार्य विशिष्ट होकर के। तदपि नात्मरूपम जन्मादिमत्वात् कामादिवत, तदपि जो पहले का चैतन्य आत्म तत्व है वो भी यही आत्मा का स्वरूप नहीं होगा, जन्मादिमत्वात् उत्पन्न होता है कामादिवत इति आशंका है, कूटस्थम वो जन्मादि नहीं है। कामादिवत अविद्या अपि आत्मनो स्वभावश्चेत्, कामादिवत अविद्या अपि आत्मनो स्वभावश्चेत्, तत्संबंधवत अविद्या संबंध भी साधि स्यात्। अनादि अविद्या योग है, अनादि अविद्या योग है तो कामादि भी, कामादिवत अविद्या अपि आत्मा का संबंध स्वभाव है, तो तत्संबंधवत अविद्या संबंध भी कामादि का सम, कामादिवत अविद्यापि आत्मनो स्वभावश्चेत्, कामादिवत अविद्यापि आत्मनो स्वभाव, ठीक है, कामादि स्वभाव न अविद्यापि स्वभाव अस्वभाव, तो संबंध कामादि संबंध हो तो अविद्या संबंध भी शादी, कामादि आत्मा का स्वभाव नहीं है, अविद्या भी आत्मा का स्वभाव नहीं, तो कामादि आत्मा में उत्पन्न होते तो अविद्या भी आत्मा में उत्पन्न होगी, शादी हो जाएगा, ततस्य तस्या शादित्वम, शादी होगा तो स्वतंत्र हो जाएगी, स्वतंत्रता वा शादी हो स्वभाव नहीं तो सांख्य मत के अनुसार स्वतंत्र हो। इति आशंका है अनादि अविद्या योग, अविद्या योग अनादि है, ऐसे तत्कारीर आदिमान है, और जो आदिमान होता है अनादिर अविद्या तद हेतु सिद्ध, दो विकल्प क्या था, शादी और स्वतंत्रता, ये शादी ने अनादि का अनादिर अविद्या तद हेतु सिद्ध, अविद्या का हेतु नहीं, न तावत सेव तद हेतु, अविद्या अपना अपने हेतु ही थे ना, एकत्र हेतु हेतु में तो भाव आएगा अभाव, न च अविद्यांतरम, अविद्या का दूसरा विद्या कारण मानेगी माना अभाव, न च आत्मा तस्य निरवध्य से हेतु अहित, न च आत्मा, न च आत्मा अविद्या का हेतु हो तस्य निरविद्य से अहित तो आत्म, अविद्या के बिना आत्मा किसी का हेतु नहीं है, निरविद्या आत्मा है अहित ही, अविद्यावत हेतु थे अविद्या विशिष्ट होकर के आत्मा अविद्या का हेतु होगा, तो अविद्या अविद्यांतर फिर अविद्या के लिए अविद्यांतर, अनादि अविद्या चे हेतुत्व च अनादि अविद्या अविद्यावत हेतुत्व च अनादि अविद्या सिद्धि है ना, अविद्यावत हेतुत्व च अनादि अविद्या सिद्धि असिद्धि नहीं ना, हाँ एक अवग्रह नहीं चाहिए इसे अवग्रह है, अविद्यावत उसका हेतु हो जाएगा तो फिर अनादि अविद्या के मानना पड़ेगा, नहीं तो अनवस्था दोष है, कोई करना नहीं, अनादि अविद्या सिद्धि, अविद्या की उत्पत्ति के लिए अनादि अविद्या विशिष्ट यदि हेतु है तो पूर्व अविद्या अनादि होगा, तद भेद से अमानत्व ने विदत्तत्वात्, तो भेद नहीं तस्मात अनादित्वात अविद्यास तत्संबंधोपि अनादि, कामादिस्तु तत्संबंधश्च नैवम, काम कामादि संबंध ये अनादि नहीं है। उक्तानुवाद द्वारा कूटस्थ दृष्टि नित्यमुक्तम, नित्यमुक्तः प्रत्यगात्मा इति प्रतिपादयितम् यद् इत्यादि वाक्यम् इति उक्तम्, कूटस्थ दृष्टि नित्यमुक्तः प्रत्यगात्मा यद् इत्यादि यद् वै न पश्यति इत्यादि वाक्यम् इति उक्तम्, इदानीं तात्पर्यांतर दृश्यता अज्ञान इति, अज्ञानमिथ्या ज्ञान, अज्ञानमिथ्या विज्ञान संस्थस्यात्मनः क्वनु उपदेशादि संबंध इत्येतदिह भण्यते, अज्ञान मिथ्या विज्ञान संस्थस्यात्मनः उपदेशादि संबंध कौन, उपदेश आदि क्या कैसे होगा, या एतद यह भण्यते अज्ञोहमिति अज्ञानाधीनतया स्थितस्य अज्ञान है अज्ञोहम कर्तृत्वादि अभिमानम मिथ्या ज्ञान है कर्तृ आत्मनि मन्यमानस्य ईश्वरार्पण बुद्ध्या नित्यादि अनुष्ठितवतः निरस्त कल्मश होने पर मुमुक्षु और विरतस्य कस्मिन् विषये तद हेतु ज्ञानार्थम उपदेश उपदेशादि संबंध क्व है तो सप्तमी सप्तमी विषय सप्तमी किस विषय में उपदेशादि संबंध किसके किसके विषय में उपदेश इति अपेक्षा सुषुप्ते संसार निर्मुक्तम आत्मतत्व सिद्धम तज्ज्ञान मोक्षा इति वक्तुम यद इत्यादि वाक्यम यद्वैत पश्यति पश्चान्वैत न पश्यति ये वाक्य है वही आत्मस्वरूप जो सुश्रुति में सिद्ध हुआ उसका उपदेश करेंगे। संसार निर्मुक्तम आत्मतत्व तज्ज्ञान मोक्षा इति वक्तुम यद्वै न पश्यति पश्चान्व इत्यादि पदानि व्याचिक्यासुर विप्रतिषेधम अनुद्य दुषयति न न पश्यत्येष आत्मा अत्र स्वयं ज्योतिश्च सस्वतः इति विप्रतिषिद्धं यत् तदैकात्म्यान दुष्यति अत्र आत्मा ऐसा आत्मा न पश्यति स स्वतः स्वयं ज्योतिश्च अत्र सुश्रुति में आत्मा न पश्यति स स्वतः स्वयं ज्योति एति भी प्रतिषिद्धम यत विरुद्ध होता है स्वयं ज्योति भी और न पश्यति तद एकात्म्या न दुष्यति एक स्वरूपन से दोष नहीं है। पश्यन न पश्यति दुक्तिभ्याम पश्य न पश्यति पश्यन का स्वरूप से कूटस्थ बोध रूपेण प्रत्ययमात्र से सुप्त अवस्थानुक्ते भावा भावानुपगमान न विप्रतिषेध कूटस्थ बोध रूपेण प्रत्ययमात्र से सुप्त अवस्थानुक्ते सुश्रुति में प्रत्ययमात्र बोध रहता है भावा भाव अनुपगमात भाव अभाव दो नहीं न विप्रतिषेध भावा भाव स्वरूप बोध उसका अभाव मानेंगे तो विप्रतिष्ठा विप्रसिद्ध नहीं तो फिर न पश्यति कैसे स्वयं ज्योति न पश्यति थे विरुद्धम परिहृत्य यद इत्यादि स्वयं ज्योति होकर न पश्यति ये अज्ञान है न पश्यति विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान अभाव ही न पश्यति अपश्यन स्वरूप इत्यादि परिहृत्य यद इत्यादि अर्थमा यदवितान इत्यादि चोदिति चोदितार्थानुवादोऽयम् परिहार विवक्षया यद्वै तदिति यत्नेन श्रुतेह क्रियतेऽञ्जसा अयम् चोदितार्थानुवादः यद्वै तदिति परिहार विवक्षया यद्वै तदिति चोदितार्थ अयम अनुवाद श्रुत्या यत्नेन अंजसा क्रियते यद्वै तन्न पश्यति ये अनुवाद करते हैं इसका परिहार करने के लिए अनुवादस्य उपदघातत्वं यत् शब्देन विवक्षते यत् वै तन्न यत् जो तन्न पश्यति अनुवाद है अतएव परिहार विवक्षा इति उक्तम् किसने परिहार विवक्षा यत् इति अनुवाद करके यद शब्द उपबंधात अनुवाद से स्पष्टत्व अंजसा उच्चते अंजसा श्रुत्याय क्रियते अंजसा यद्वैतन यद्यन से जो नहीं रही तो ये अनुवाद है यद यद्वै न पश्यति अनुवाद के लिए यही थी वाक्य इसी वाक्य में जो कहा गया न पश्यति यद्वैतन न पश्यति श्रुत्या इसमें वाक्य अंजसा अनुवाद क्रियते विवक्षित परिहार न न पश्यति इति मन्विता सुषुप्ते यन्न तत्तथा पश्यन्नेवालि अविलुप्ताक्ष आत्मा एवं वर्तते यतः यत् सुसुप्ते न पश्यति इति मन्यथा तन्न तथा सुसुप्ते न पश्यति इति अन्मन्यथा तन्न तथा वो नहीं पश्यन्नेव यतः पश्यन्नेव आत्मा अयम अविलुप्ताक्ष वर्तते पश्यन् भी तन्न पश्यति न पश्य जो कहते हो ना वो ठीक नहीं पश्यन्नेव अयमाता सुप्ते न पश्यति इति यन मन्य से तथा न मंतव्यम इत्यत्र हेतुमा पश्यन्नेव आत्मा अभी वर्तते कर्तृत्व बारे थी पश्चन कहें तो कर्तृत्व तो होगा इसलिए कहा अभिलुप्त स्वभाव अभिलुप्ताक्ष पश्चन एवं उत्तम आक्षिपति न नपश्चत्येव नन्वत्र चक्षुरादिर संभवात् कर्णान्यन्तरेणेह जात्यन्धादिर्न वीक्षते नन्वत्र चक्षुरादिर असंभवात् न पश्यते एव अन्तरेण कर्णानि यः जात्यन्धादिर्न वीक्षते जात्यन्धादिर्न नहीं पश्यति यः कर्णानि अन्तरेण चक्षुरादि असंभवात् न पश्यति एव कोई अंधता नहीं देखता है कभी चक्षुरादि अभावे भी स्वापे दर्शन के न स्याद तो कर्णानि अंतरेण एव कर्ण के बिना नहीं सपने तो कर्ण प्रातिभाषिक तथा सुसुप्तो भी जो जाति अंधा नहीं देखता है सुसुप्त में भी नहीं तो ज्ञान होगा चक्षुरागंतुको ज्ञान से कर्णापेक्षा दृष्टु दृष्टुरागंतुको ज्ञान से कर्णापेक्षा साक्षिणस्तु नैव नित्य ज्ञानत्वतीतानैतद् नैतदेव यतो द्रष्टु कारकस्य समीक्षणे करणानि व्यपेक्षन्ते नत्वकारकवीक्षणे नैतदेव यतः द्रष्टुः कारकस्य समीक्षणे करणानि व्यपेक्षन्ते न तु अकारकवीक्षणे अकारकस्य कुटस्थ तस्य ज्ञाने करणानि अपेक्षितानि किञ्च प्रमातुरपि न चक्षुरादि अपेक्षा नियम प्रमाता के लिए भी नहीं स्वप्न दृष्ट्यादि व्यापारेपि कर्णोपसंहार श्रुते इत्याह कर्ण का उपसंहार होता है स्वप्नेपि स्वप्नेपि चक्षुरादि न मपीति श्रूयते श्रुतौ कुतः सुश्रुतौ तानि स्युरु यत्र तद्वासनापि न स्वप्ने भी चक्षुरादिनाम अपीति श्रुतो श्रूयते निर्व्यापार होकर के एक हो जाते हैं कुतः तानि सुषुप्तौ स्यु यत्र तद्वासनापि न किंच प्रमातुरपि न चक्षुरादि अपेक्षा हो गया असुप्त सुप्तान इत्यादि श्रुति अब सुप्त सुप्तान अभिचार के सिद्ध सुषुप्त साक्षिणस चक्षुरादि अपेक्षा योगे अभी अपि न सूचितम सुषुप्त साक्षिण चक्षुरादि अपेक्षा योग अपि न सूचितम अपि यत्र वासनापि न नहीं चक्षुरादिनाम नहीं तद वासनापि न यत्र कैमतिक न्याय मा कुतः अपि न अपि सुसुप्त साक्षिण चक्षुरादि अपेक्षा अयोगी अपि न सूचितम कम थे अपि न सूचितम कम क्षण है तद वासनापि जहाँ नहीं उसमें क्या वासनापि जो अपि दिया है उसमें क्या कहना कई मिति का न्याय का कुत सुषुप्तौ तानिषु यत्र तद वासनापि न कुत तानिषु त तत्शब्द चक्षुरादि विषय तद्वासना मतलब चक्षुरादि की वासना भी नहीं तो सरस्वती में ज्ञान कार्य की अपेक्षा। हाँ ओम।